طارق صاحب کل والے مضمون کو لکھوانا ہے، وہ دیکھ کر لکھوا لیں. ایک انڈے والا مضمون بھی بیان کریں گے اور شروع میں دوسرا مضمون بیان کر انڈے والے کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہاں ایک پروفیسر ہوتے تھے انجینئر، ہومیوپیتھی کا علاج کرتے تھے. سات سلسلے بھی چلاتے تھے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے کوئی علاج کیا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قدردار شخصیت تھے. کوئی اگر ان پر ایک پیسے کا احسان کرتا تھا تو ایک روپے کا جواب دیا کرتے تھے، اور کسی کا احسان اپنے اوپر حاصل وسا نہیں چھوڑتے تھے. تو چونکہ سلسلہ بھی چلا رہے تھے، سلسلہ کوئی تھا غیر محقق تصوف کا سلسلہ تھا، کیونکہ نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. اور فقیر مالش انسان بس کوئی ان کے پاس بیٹھے تو نماز سے روکتے بھی نہیں تھے. چند دن ان کے بازے بازی بیٹھتا تھا تو پھر آدمی رونے شروع کر دیتا تھا، اللہ رسول کا نام لے کر ذکر کر کے روتا تھا، بس وہ آدمی تک پہنچ جاتا تھا کام میں لگا. اس کے بعد نماز روزنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ان کا طریقہ کار تھا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا احسان اتارنا چاہا تو سب سے بڑا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی غلط فہمی دور ہو اور اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو اس سلسلے میں ہمارے بڑے حضرت صاحب جو تھے حضرت شاہ عبد العزیز واجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملایا. ان سے پروفیسر صاحب کو بلایا، شاہ صاحب ملے ان سے، ان کے باطن پر متوجہ ہوئے. شاہ صاحب نے مولانا صاحب سے فرمایا کہ یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا واپس آنا مشکل ہے. وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا واپس آنا مشکل. آدمی کل مولود یولد الفطرہ، ہر نیا پیدا ہونے والا صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پاک صاف صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، خالی سلیٹ ہوتی ہے، پاک صاف ستھری سلیٹ ہوتی ہے. ماں با ہو جو حویدان ہی ہو، جو مجسانی ہی ہو، جو نصرانی ہی، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی آگ کو پوجنے والا. ایک دفعہ ایک بازار کے بڑے دانشور آدمی تقریر کر رہے تھے. دانشور ضرور ہیں لیکن میری طرح علم کے لحاظ سے پیدری ہیں، ہم سارے دانشور ہیں جی. بلکہ یہ میں نے آپ کو نئی اصطلاح بتائی ہے، دانشور بھی نہیں بلکہ دانشور ہیں، دانشور آدمی. تو ہماری ہم تعلیم کی کتاب پڑھتے ہیں نا، تو ساتھی ہم نے پڑھ رہا تھا نامور کو، نامور پڑھ رہا تھا. میں کہا پٹھار آدمی نامور ہی پڑھ لے تو یہ بھی بڑی بات ہے. اس طرح ہمارے صوبہ سرحد کے اسکول میں امتحان لینے کے لیے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول آ گیا. تو لڑکا اردو کی کتاب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ پڑھ رہا ہے چونکا چونکا چونکا. سے پڑھا تو اس نے کہا، ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول نے استاد سے کہا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو چنکا پڑھایا ہے، یہ چونکا پڑھتے ہیں، میں کیا کروں گا. تو اس نے اس کو چنکا پڑھایا ہے، گھر والوں نے چونکے پڑھایا ہے. شاگرد میں پریشان کہ استاد کی بات مانوں کہ گھر والوں کی بات مانوں. تو اس نے اپنی بیچ میں یاد کر کے چونکا کر دیا جی. تو ہم سارے دانشور ہی ہیں، دانشور. یہ دانشور ہوئے کہ نام دبدبا تو بہت ہو علم عقل نہ ہو. ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں شہر کے, قدری سرفراز صاحب کو یاد ہونا, مولانا صاحب کے ایک ہوتے تھے بینوئی قاری صاحب, قاضی قاری صاحب ماسا سرخ سفید رنگ, مضبوط بدن اور سر بالکل خالی. تو کہا کرتے تھے کہ سر خالی ہونے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دو باتوں کا, کہتے ہیں کہ ایک تو عقل بہت ہوتی ہے, ایک مال بہت ہوتا ہے. اتفاق سے کہ دونوں نہیں ہیں میرے پاس. سب تو خالی ہو گیا, اور یہ عقل اور بال کی علامت ہے کہ دونوں میرے پاس نہیں. تو کیا عرض کر رہے تھے جی, دانش بار ان نے یہ دھیان کیا نا, دھیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس میں مسئلہ تقدیر کے مسئلے پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ جب اس کو ماں باپ یہودی عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں تو اس کا بیچ میں کیا قصور ہوا. تو انہوں نے اپنی دانشوری سے جواب دیا. محض میں آئے کہ کاش فقرا کے پاس بیٹھے ہوتے, تو معرفت کا علم دیا, شریعت کا اور معرفت کا علم ملا ہوتا. مہا دانشوری جو ہے, مہا دانشوری وہ شریعت ہے, اور پھر شریعت کا وہ پہلو جسے معرفت کھلتی ہے, لاجواب کی شریعت بتاتی ہے کہ انسان کے دو دور ہیں, ایک بلوغت سے پہلے کا دور, ایک بلوغت سے بعد کا دور. بلوغت سے پہلے کے دور میں یہ اپنے گرد و پیش سے حالات کو, معلومات کو لیتا ہے اور جمع کرتا ہے, اور والدین کے اثر سے جو کچھ ماننا ہوتا ہے وہ مانتا جاتا ہے. پھر جب اس کا بلوغ شروع ہوتا ہے تو اس کی عقل پھر بنیادی سوچ شروع کرتی ہے. اس کی جو انٹلیکٹ ہے نا, انٹلیکٹ اسٹارٹنگ دی کلیکٹڈ انفارمیشن, اس کی جو عقل ہے وہ جمع شدہ معلومات کو پرکھنا, جانچنا اور اس پر پہنچنا شروع کرتی ہے. تو اس کے بعد آدمی ارادہ کرتا ہے, اور جب ارادہ کرتا ہے تو اب یہ اس کی شخصیت ہے. اس کا اپنا جو ارادہ ہوا ہے نا, شریعت کہتی ہے نا آدمی بلوغ کے بعد مکلف ہوتا ہے, مکلف یعنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے, اس پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, پھر یہ ارادہ کرتا ہے. تو اب اس کی اصلی شخصیت, اس چیز کا اسلام کفر وغیرہ ساری باتیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا. صاف ستھری سلیٹ آتی ہے, پھر انسان کی شخصیت بننا شروع ہوتی ہے. ہماری میڈیکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے قواب میں سے جو قوت کام شروع کرتی ہے وہ ماں کے پیٹ میں کان کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو جہلنا و سمیع بصیرہ حالت عال السان حسین امن الدہر لم یقن شیم مذکورہ امنا خلق مل انسان نفت النم شاج نب صلی اجاللہ وسمیم بصیرہ. کیا نہیں گزرا انسان پر وہ دور جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے تخلیق کیا, بنایا انسان کو دو نفوں کے ملنے سے. نب صلی کا کیا مانا جی ڈاکٹر سیار صاحب جی؟ آزمانے کے لیے, صرف پیدا کرنا اس کا مقصود نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے کے بعد اس کی آزمائش. وہ جاننا اور سمیع بصیرہ, وہ آزمائش کے لیے اس کو دو قوتیں دی گئی جس کی وجہ سے اس کو آزمائش کے, اس کو ہتھیار دیے گئے جس کی وجہ سے اس کو آزمایا جانا تھا, وہ سننا اور دیکھنا ہے. وہ جاننا اور سمیع بصیرہ, پھر اس کو بنایا سننے والا, پھر اس کو بنایا ہم نے دیکھنے والا. تو سننا جو ہے دیکھنے سے زیادہ ہمیں آج گا کے نہ ہو کان ٹھیک ہو تو یہ تقریباً سب کچھ سیکھ سکتا ہے سوائے چند چیزوں کو چھوڑ کر. میں سرگودا میں دو نابینا بھائیوں کو دیکھا ہے, ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر کالج میں, اور ایک اسکول میں ٹیچر. مجھے بڑی حیرت تھی کہ میتھمیٹکس نے سیکھا کیسے اور یہ پروفیسر بن کیسے گیا ہے. اس نے مجھے اپنا ایک ڈبہ لا کر دکھایا. میتھمیٹکس کی بنیاد تو اس پر ہے, اعداد پر ہے. تو اسے بتایا کہ اس ڈبے میں اتنی ساری انہوں نے تیلیاں بنائی ہوئی تھیں, اتنی اتنی, تو اسے 1 2 3 اور تیرے پرسنٹیج سارے کے علامات. تو اس کو چھو کر اس نے سیکھی ہوئی, تو اس کو لگا کر بڑی بڑی رقمیں, یعنی 15,000, 5,00,000, 15,225 ملٹی پلائڈ بائی 9,526 تو لگا لیتا. تو سارا بیٹھ کا پروفیسر ہوا, وہ آنکھیں نہیں ہیں, کان ٹھیک ہیں. ہاں کان نہ ہو تو پھر آدمی کی شخصیت بن نہیں سکتی. سنتا نہیں ہے نا, جو مادرزاد گنگا پیدا ہوتا ہے, مادرزاد بہرا پیدا ہوتا ہے, یہ مادرزاد گنگا بھی ہو جاتا ہے. اور یہ پھر معمولی سیکھ سکتا ہے. گونگوں کے سور ہے نا, اس کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتے ہیں. تو گونگوں کو, گونگوں کا ایک سور تھا لاہور میں, اس کا ایک ٹیچر تبلیغ والا ساتھی ہو گیا. تو اس نے گونگوں کی جماعت نکالی اور ان کو بیان کرنا سکھایا. پھر میں گونگوں کے ساتھ میں رہا ہوں نا, وہ بیان کرتے تھے اور بیان کو سنتے تو نہیں تھے نا, بیان میں بیٹھتے تھے. تو ان بیان کو ان کو ساتھ ترجمہ کر کے ان کو سناتا رہا, تھوڑا تھوڑا کتنا ہو سکتا ہے ترجمہ, ترجمہ تو پورا نہیں ہو سکتا. اب دوزخ میں دوزخ کو کیا کہتے ہیں ان کی زبان میں گھومو گی, ہماچل جلائی آگ لگی اور فیصل آباد کی علامت گھومو کی یہ ہے, ان میں جو ٹاور ہے نا فیصل آباد کا. تو میں نے کہا پشاور والوں, پشاور والوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا پشاور والوں کو سوار ڈالی ہوئی اور سر کو میں کہ اچھا ہمارے ضلع تم نے یہ کہا ہوا ہے, یہ کہا کہ ہمارا دماغ گبا ہوا تھا. تو بڑی حیرت, کراچی میں جماعت میں گیا ہوا تھا تو وہاں کے ایک آدمی یہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں سمجھا رہا تھا کام کرنے پٹھانا میں بھی کام کرنے, اس لیے مجھ سے کہتا ہے پٹھان خردمار تو ہوتے ہی ہیں نا. میں نے کہا جی میں دستر پٹھاتی ہوں لیکن تم حضرت کے رہنے والا آدمی تھی, پھر بعد میں اس کو پتا چلا ہوگا. حضرت تھاروی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب لطیفہ اپنے آواز میں لکھا ہے, اور آواز میں لکھا ہے کہ ریل کا یا جہاز کا سفر تھا, بحری جہاز کا, بحری جہاز کا سفر تھا. تو اس میں کچھ ہندوستانی تھے اور ان کے ساتھ ایک انگریز افسر بھی سفر کر رہا. تو یہ ان کا خیال ہوا کہ اس کو اردو نہیں آتی, انہوں نے اس کا نام الو کا بچہ رکھا ہوا تھا. تو آؤ بیٹھے, الو کا بچہ کدھر گیا؟ الو کا بچہ آ گیا جی, آؤ بیٹھو جی. سارا سفر اس کے ساتھ وہ یہ کرتے رہے. تو ایک غلامہ قوم کا جذبہ کہ کم از کم اس کو گر یہ تو دینا, اور کوئی نہیں ہو سکتا, اور بدلہ نہیں لے سکتا. جب سارا سفر ختم ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اردو چھٹ نے کہا میں آپ اردو کا بچہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے, میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. تو اور سب پتہ چلا کہ اس کو اردو آتے, جتنا میں دیکھ رہا بولتے رہے سب سمجھتا رہا. سبحان اللہ. اچھا پھر گنگوں نے, گنگے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے, گانے بیٹھے سنتے تو یہ نہیں ہے نا, ایک دوسرا گنگے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پرانے مولانا صاحب نے بیان کیا, کہتے تجھے پتا ہے کیسا بیان تھا؟ یہ دل پر اثر کر رہا تھا اور رونا آ رہا تھا. کہا جی میں سوچے, میں نے کہا دیکھے الفاظ یہ نہیں سمجھ رہا, میں کیفیت ان کا کل, ان کی قلب کی کیفیت ان کا قلب پا رہا تھا. تمام میں جگہ گیا تھا, نقشبندیہ بزرگ تھے ان سے ملا, ہمارے تو مولانا صاحب کے دوست رہے تھے, مولانا صاحب کی وجہ سے 4 مہینے بنانے لگائے تھے. تو بعض جماعتیں آتی تھیں تو بیان میں بیٹھتے تھے, تو بعض میں بیٹھ کر نہیں بیٹھتے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ بعض آدمیوں کا بیان سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن اس کے قلب میں عاجزی ہوتی ہے اور دل میں ہوتا ہے کہ میں تو بہت نہ سمجھ آدمی مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ اللہ مدد فرما مجھے بھی ہدایت ہے, جن کو صاحب نے بیان کرنا ان کو ہدایت ہے کہ اس کے بیان میں تاثیر ہوتی ہے اور فیض آ رہا ہوتا ہے, قلب پر نور آ رہا ہوتا. کہ بعض آدمی جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں ماشاء اللہ میری تقریر, ماشاء اللہ جو بات میں بیان کرتا ہوں ماشاء اللہ اس کو کون بیان کر سکتا ہے, میں تو کام سمجھاتا ہوں ماشاء اللہ. کہتے اور اس زوم کی وجہ سے, اس جذبے کی وجہ سے اس کے بیان میں نور نہیں ہوتا, اندھیرا ہوتا ہے, دل پر بوجھ جاتا ہے. کہتے اس سے میں اٹھ جاتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کا کسی کا ساتھ ہو, کسی ماحول کا کسی شخصیت کا ساتھ ہوتا ہے تو اس کے باطن میں اثرات آتے آتے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. رنگ میں رنگ جاتا ہے اور رنگ میں رنگنا ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات شخصیت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اس کا دوسرے کسی کا اثر نہیں رہتا. اہل تصور کا یہ اصول ہے کہ بیعت ہونے کے بعد کچھ عرصہ آدمی مسلسل جو ہے تو اپنے شیخ کے ساتھ ہی رہے تاکہ اس پر رنگ آ جائے. اس کے بعد کہیں جائے آئے تو ہر جگہ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ رنگ اپنا نہیں کھوتا ہے. پھر مثال دیتے ہیں, ایک پکی اینٹ ہوتی ہے ایک کچی اینٹ ہوتی ہے. پکی اینٹ کو پانی میں پڑی رہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے, اپنی حیثیت باقی رکھتی ہے, اور کچی اینٹ کو ڈالا جائے تو وہ پگھل کر پانی ہو کر بس ختم ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے, حیثیت نہیں رہتی. تو رنگ کچا اور رنگ پکا کا بھی یہ فرق ہوتا ہے. ہمارے فیصلہ باد کے اس نے اس کے پوچھنے والا کے ساتھی تھے, بیت ان کا سارے مضمون بھی کبھی کبھی آتا ہے. تو ان سے میں نے کہا تعلیم الاسلام پڑھ لینا. وہاں پر گئے کسی مولوی صاحب کے ساتھ ملے, انہوں نے کہا او تعلیم الاسلام کو چھوڑو, آپ آئیں میں آپ کو نور الرضا پڑھا دوں گا. تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں, مولوی صاحب کہتے ہیں نور الرضا مجھے پڑھا دیں. میں کیا کروں, میں نے سوچا اس کو میں اگر لکھوں گا کہ نہ پڑھو تو اگر وہاں اس کا جو ہے تو تعلقات مولوی صاحب کے ساتھ ناگوار تلخ ہو سکتے ہیں, اور یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آدمی کے محلے میں امام کے ساتھ تعلقات تلخ نہیں ہونے چاہیے. آپ کے برکت, آپ کے فیض برکت کا دروازہ, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے تعلقات تلخ ہوئے تو آپ کی نمازوں کیا ہوں گے. خیر جب آیا تو میں نے کہا برخدار مجھے بھی پتا تھا نور الرضا کا, اس بات کا بھی پتا تھا کہ وہاں مودی صاحبان ہوتے ہیں ان سے پڑھا جائے. آپ نے پڑھ لیا اچھا ہوا, لیکن پھر جا کر گئے تعلیم الاسلام کو پھر پڑھو. تعلیم الاسلام تو میں فارغ التحصیل علماء سے بھی پڑھواتا ہوں. میں نے کہا ایک بات یہ, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کس آدمی کی صحبت میں بیٹھے اتنا تک, کہ الفاظ تو وہ نور الرضا کے آپ کو پڑھاتا رہا, ترجمہ کرتا رہا, ایک بدین کے قلب کا کیا حال تھا, کس سے آپ پر کیا اثر آتا ہے. اس کا قلب دنیا کو مقصد بنائے ہوئے ہے, اس کا قلب اگر جذباتی شاوانی سے بھرا ہوا ہے اور کوتاہیوں کھلا ہے تو ساری آپ کے اثر آ جائیں گے. کیونکہ کتاب کے الفاظ تو بعد کی چیز ہے, الفاظ ترجمہ تو بعد کی, پہلا تو قلب کا اثر آتا ہے آدمی پر, پہلے تو آدمی پر قلب کا اکس آتا ہے, وہ وقت پتہ نہیں بنا رہا ہے, پتہ نہیں بگاڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اس لیے یہ نہیں کہ ہر جگہ سے آدمی کو قلب کا نور مل جائے گا. ترجمہ تفسیر مل جائے گی. یہ واقعہ میں نے آپ کو بارہ سنایا ہے, پھر اس کو سناتا ہوں. رائبن کا سالانہ اجتماع تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا دیکھو کہ تعلیم والے دن ایک آدمی سے کتاب پڑھواتے ہیں اور دوسرے سے بیان کرواتے ہیں. کتاب پڑھوانے والے کی ضرورت ہے کہ وہ کتاب ہی پڑھے, کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہوا ہوتا, اس کو کتاب پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہوتا. ایک آدمی کو کتاب پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا, اس سے آ کر بیان کرنا شروع کر دیا. اب دو آدمی وہاں کشف والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے بیان سے دل پر بہت جانا شروع ہو گیا, دل پر بہت جا رہا, بہت جا رہا ہے, گہرا آ رہا ہے, ظلمت آ رہی ہے, کیا کریں. خیر اب مجھے تو میں چونکہ وہ مشورے سے باخبر آدمی تھا, میں نے کہا آپ کیا کریں, اس کو تو کتاب پڑھنے کا کہا ہوا ہے, اس نے تقریر شروع کر دی ہے. تو خطا اسی میں ہو رہی, کتاب پڑھتا تو کتاب کا حال مصنف کا آتا ہے ادھر کو, اس سے اپنی بات شروع کر دی. اب اس کا اپنا حال آ کر گر رہا ہے, وہ حال کا درست نہیں ہے. خیر اتنے میں اس کا وقت پورا ہوا تو جس آدمی کو بیان کرنے کے لیے سر کیا ہوا تھا, پروفیسر خالد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کا, وہ جب آیا اس نے جو بات شروع کی تو میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, روشنی اور فرت اور وامت شروع ہو گئی. میں نے کچھ آدمی کو مقرر کیا تھا بیان کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا اوریجنل نور تھا, اس کا جو کہ بات کرتے ہوئے منتقل ہو سکتا تھا. اور دوسرے کو جو کہا تھا تو اس کا ہماری طرف اس کا حال وہ نہیں تھا, اس کے لیے کتاب پڑھنی. تو باتیں کرنے کی اور بولنے کی تمہاری بھی بہت عادت ہے نا. ایک دم طلباء کے مجمع کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے مجھے مقرر کیا, اور بیان کرنے کے لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا. تو میں کتاب لے کر گیا, بغل میں دکھائے ہوئے, لیکن میں نے زبانی باتیں کی. تو میرے پیچھے وہ مشورہ والا نادین بھیجا کہ اس کو کہو کہ کتاب پڑھے. میں نے پھر سوچا کہ اچھی بات ذرا شروع کی, اس کو مکمل کر لیتے ہیں اور پھر کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر دوبارہ آدمی آیا کہ آپ سے آپ کو کہا تھا کہ آپ کتاب پڑھیں. اب میں نے کہا ٹھیک ہے, کتاب پڑھنے سے. تو باطن سے انسان پر حال آتا ہے. اور جو لوگ روحانیت والے ہوتے ہیں ان کو اس کی فرق ہوتی ہے, فرق. میں بیان فرق کہا کرتا ہوں, اسلام صاحب جب لکھتا تو فرق لکھا کرتے ہیں, کاف شیر نہیں لکھا, فرق لکھا کرتے ہیں. تو یہ فرق کی کیا بات عرض کر رہے تھے, روحانیت والوں کو فرق ہوتی ہے اس بات کی کہ اگلا آدمی کتنا پانی میں ہے. سر نکالے جب ہوتے تھے, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طریقے سے, تو نئے طلبا آئے ہوئے ہیں گھروں سے, دیندار ماحول سے آئے ہوئے ہیں, تو شرعی زندگی پر ہوتے ہیں. ایک طالب علم تھا شرعی زندگی پر, ان کو بہت لوگ طلبا کہیں کہ تو ایسے ہی ایسو بھی بنا ہوا ہے, شیو کر جی ذرا اسمارٹ ہو جا. تو کسی متصف نہ ہوا نہ ہوا, ایک دفعہ ایک آدمی آیا تو اس سے بات کی, اس نے کہا کہ اس نے میرا ارادہ بدل دیا اس کی بات. میں نے کہا اس کے باطن میں اتنا گہرا تھا سنت کے خلاف کہ وہ آپ کو منتقل ہو گیا, وہ ایک منٹ کی مجلس میں آپ کو منتقل ہو گیا, لہذا اس کے آپ کے اندر کا نور توڑ دیا. اس کا بادل جو ہے اس سنت کی نفرت میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا, لہذا اس سے آپ کو منتقل ہو گیا, آپ کے اندر جو روشنی تھی اسے ختم کر دی. تو دل کی روشنی کے بغیر تو آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا, آدمی کوئی عمل دل کی روشنی کے بغیر نہیں کر سکتا. پھر جو اگلی بات عرض کرنی تھی وہ کیا بات عرض کرنی گئی تھی, انڈے والی بات عرض کرنی. اب انڈے پر جب پہلے دن مرغی بیٹھتی ہے نا, تو تین دن کی خوراک پانی وغیرہ سب کچھ کر کے بیٹھتی ہے, کیونکہ پہلے تین دن اس سے مسلسل بیٹھنا ہوتا ہے, اٹھنا نہیں ہوتا. پہلے تین دن سے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مسلسل گرمی جو ہے تو وہ انڈے کے اندر پیدائش کی حرکات کو شروع کر دیتی ہے وہ گرمی. اگر ایک گھنٹہ وہ بیٹھ کر اٹھے, دو گھنٹے, چھ گھنٹے بیٹھ کر اٹھے, پھر چلے جائے, پھر آ کر بیٹھے, تو وہ جو ہوتا ہے اس کا عمل کا شروع, ہاں جی, وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو وہ پہنچتی ہے پہلے تین دنوں میں پہنچتی, گرمی کو پہنچاتی ہے, وہ مسلسل کرتی ہے. بس پھر جو ہے تو یہ انڈکشن کا جو اصول ہے نا, پھر انڈکشن شروع ہو جاتا ہے, پہلا انڈکشن شروع ہو جاتا ہے ڈیولپمنٹ کا, ہاں جی, پھر آگے جو ہے تو انڈکشن آپ پیار گنج ہے وہ چلتا رہتا ہے. آج میں سوچ رہا تھا, ہمارے علاقے میں دھان کاشت کرتے تھے, چاول, چاول کاشت کرتے, اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ پہلے چاولوں کو, دھان کو جو چھلکا اس کے اوپر, اس کو پانی میں بھگوائیں, پانی میں بھگو کر پھر اس کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے, اور اس کے اوپر جنگل سے چیڑ کے درخت کی ہری شاخیں کاٹ کے لاتے تھے, وہ اس کے اوپر ڈالتے تھے. درختوں میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنیبل لائف ختم ہونے کے بعد بھی سیلولر لائف رہتی ہے نا, کاٹ بھی دیں تو اس کے سیل زندہ ہوتے ہیں, اور جب تک اس کا پانی خشک نہ ہو اس کی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر, وہ پتے اس کے جائے تو گروتھ کرتے رہتے ہیں. اس کا جو گرمی ہے وہ نہ اتنی زیادہ ہے کہ نقصان دہ ہو, اور نہ اتنی کم ہے کہ جو کافی نہ ہو. وہ اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے, غالباً ایک رات یا ایک دن رات کو رکھنے کے بعد, پھر جا کر پہلے مثلاً دس کنال میں جو دھان کاشت کرنی ہے اس کو آدھی کنال میں تھوڑی سی جگہ میں اس کو ڈال دیتے پانی سے بھر کے اس کو, تو اس میں وہ اس کے پودے اگاتے بہت گھنے, اور اس عرصے میں کسان جو ہے تو اس کو وقت مل جاتا تھا, وہ کھیت کو وہ کرتا تھا, پہلے اس پہ ہل چلاتا تھا, پھر اس میں پانی چھوڑتا تھا, پانی اس میں اتنا ہوتا تھا کہ پانی سے اس کو چوس کر اور کھڑا ہو جاتا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے تو ایک چیز کو کہتے کرا کہتے تھے, وہاں دندانوں والی چیز, وہ اس میں پھیرتا تھا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر پھیرتا, پھر اس پہ اتنا نرم کرتا تھا کہ جب کسان اترتا کھیت میں اترتا, یہاں پیر رکھا نا اور اس کونے میں سے پانی میں بلبلے اٹھے, تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کھیت جو ہے وہ ایک یونٹ بن گیا ہے, کہتے ہاں اب اس میں جو ہے تو ایک ایک پودا اس کی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں پنیری بزغلی جسے آپ کہتے ہیں, ایک ایک لگاتے تھے. تارک صاحب کو یاد ہے نا گاؤں کا چاول والا مسئلہ, جی, پھر اس میں وہ اگتا ہے چاول اور آگے بڑھتا ہے. تو یہ بات ہم, یہ تو سبق میں بات معلومات کی نہیں ہے, بات حالات کی ہے, قلب کے حالات کی. اور حافظ فضل مالک صاحب کی کتاب پر میں نے تقریر لکھی نا, تو اس میں یہ بات میں نے لکھی ہے کہ علماء مدارس میں صرف نحو منطق پڑھا کر اور گرامر پڑھا کر صلہ موصول, جار مجرور, ہاں جی, اور فاعل مفعول, یہ گرامر ہے عربی کی, اس کے ذریعے سے معنی متعین کر کے شاگردوں کو سکھاتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے, بڑا سواب ہے, اس کا کرنا چاہیے. اہل تصوف یہ کلام جو ہے اس کا قلب, نفس, روح, عقل, ان چار جگہوں کے ساتھ کیا تعلق آ رہا ہے, ہاں جی, یہ کلام ہاؤ اٹ از انٹریکٹنگ ایٹ دیز فور فیکلٹیز, یہ ان چار داروں کے ساتھ کیا انٹریکشن کر رہا ہے اور ان کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے. تو یہاں بات اس سے ہوتی ہے کہ نفس میں کیا پیدا ہو, قلب میں کیا پیدا ہو, عقل میں کیا پیدا ہو, روح میں کیا پیدا ہو. سبحان اللہ. اور اصل رسول آخر میں اس چیز کا پیدا کرنا ہے انسان کے اندر, ٹھیک ہے. معلومات کے بعد محنت اور مشقت سے گزر کر باطن میں اس بات کو پیدا کرنا. اگر وہ بات پیدا نہیں ہوئی تو تھوڑا ثواب ہوا سیکھنے کا, ترجمہ سیکھنے کا اور الفاظ سیکھنے کا, ترجمہ سیکھنے کا تھوڑا ثواب ہوا, ضرور ہوا ہے وہ, لیکن اس سے جو اس کی حقیقت حاصل کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. وہ ثواب جو محض ثواب تھا نا وہ حاصل نہیں ہوا ہے. ایک جہاد میں مال غنیمت تقسیم ہوا, کچھ مال غنیمت بچ گئے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حفاظ میں اور علماء میں تقسیم کر دو. ایک صحابی تھے عمر مادی کرب رضی اللہ عنہ, بڑے سخی تھے, سردار بھی تھے قبیلے کے, سخی بھی تھے, خرچہ بہت زیادہ تھا. تم نے کہا ہم بھی چاہیں کچھ, ہمیں بھی دے دیں تو اچھا, وہ خرچہ مرچہ زیادہ ہوتے. وہ چلے گئے, ان کو خدمت کو انتظام والے آدمی نے کہا وہ تو حافظوں کو اور علماء کو دینے کو کہا ہوا ہے, آپ کو کیا آتا ہے؟ انہوں نے پورا نماز کا سبق سنایا, ہمیں بھی یہ آتا ہے. اور نماز کا سبق دو چار صورتیں, اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. کیوں جو اسلام قبول کیا ہے ضروری اعمال سیکھے ہیں, بس عمر جہاد میں گزری ہے. حالک محلہ تو اتنا اصل ہوا ہے قلب میں کہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے ہر میدان میں موجود. اور ایسے ڈیل ڈول والے ایسے مجاہد تھے کہ ہر گھوڑا نہیں اٹھا سکتا فون, گھوڑے بیچارے کو بیچ میں تکلیف ہوتی تھی, خاص خاص گھوڑا ان کو اٹھاتا تھا. اور لڑنے کے دوران کوئی کافر منہ پھیر کر بھاگتا تھا گھوڑے پر نا, تو ایک ہاتھ سے گھوڑے کی دم پکڑتے تھے, اور دم پکڑے جب کھینچتے تھے پھر گھوڑا دوڑ نہیں سکتا, اور دوسرے ہاتھ سے تلوار مارتے تھے اور سوار کو گرا سکتے تھے. اب معلوماتی علم تو اتنا ہی ہے کہ نماز کا سبق آتا ہے, اور تعلق مالا ایسا ہے کہ لاجواب ہے. اس سے جو حقیقت حاصل کرنی ہے وہ قلب میں حاصل ہوئی. کبھی کبھی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے رات میں سنایا کرتے ہیں آپ کہ نماز کا سبق اور چار صورتیں آتی ہیں, اور کہ جب قلب روشن ہوا تو اللہ نے ایسا علم دیا کہ ان کے شاگرد جنہوں نے ان کی زندگی پر خیالات لکھے ہیں اور ان کی جو مجالس تھی اور ان کے جو بیانات ان کو لکھا ہے ابریز کی شکل میں, تو کہتے ہیں وہ مہم مسئلے جو دارالعلوم میں پڑھتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مشائخ سے حل نہیں ہوئے تھے, جب میں نے حضرت شیخ سے پوچھے تو دو دو اور دو چار کی طرح اتنے سادہ طریقے سے حل کر کے انہوں نے مجھے بتایا. وہ عجیب و غریب داستان ہے, کبھی اللہ نے کھولا تو پھر بیان کریں گے آپ کے. تو یہ بات حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جب دنیا کی بے رغبتی ہو, دنیا کا لالچ دل سے نکالے آدمی, اس کا مقصد ہونا دل سے نکالے, تقویٰ پر ازگاری اختیار کرے کہ اپنے جذبے سے معمولی سے معمولی خطا سے بھی بچے آتی ہیں. دنیا کی بے رغبتی تقویٰ. کسی بات کیا ڈاکٹر صاحب, دنیا کی بے رغبتی تقویٰ. جو علم ہے اس کے پاس پر عمل کرے, جو علم ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ پھر جو نہیں جانتا اس کے علم کھول دیں. جی اچھا, سلسلے میں جو ہے تو عورتوں کی بیعت ہوتی ہے, کم عورتیں ہیں لیکن عورتیں بیعت ہیں. سلسلے میں ساتھی کافی عرصے سے کہہ رہے تھے, میں نے ساتھی سے کہا تھا کہ انشاءاللہ عورتوں کی بیعت کا کچھ دن مقرر کریں گے, تو اس کے لیے ساتھی نے اصرار کیا. تو اس طرف ہفتے کا دن اللہ زندگی دے اور یہاں پر موجود بھی ہوں میں, ہفتے کا دن بیعت کے لیے مغرب تا عشاء کا وقت مقرر کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. ہفتے کا دن مغرب کا عشاء جو ہے تو عورتوں کی بیعت کی مجلس ہوگی. عورتوں کی بیعت پردے میں ہوتی ہے ضروری, مردوں کی بیعت میں ہاتھ جانا ضروری ہوتا ہے, عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ جانا ضروری نہیں ہوتا. کوئی کپڑا پکڑنا یا کپڑا پکڑنا بھی الفاظ دہرا دے تو بیعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے مہم اور اہم بات جو ہے وہ پردے کی پابندی کرنا ہے, اور یہ زیادہ ضروری بات ہے. تو یہ اعلان کرنا تھا کہ